Molt benvinguts i benvingudes amb una nova edició del vostre espai, un espai del Club del Country des de Palafrugell i per tots vosaltres, Country a Radio Estel, amb Rafael Corbí. De vell nou, la bona música i el bon ritme. Avui recordarem l'actualitat amb Ali McCormick, amb Sonny Sweeney, amb Long Tall Debt i Colin John i amb Pistolanis. Però començarem recordant un disc de força anys enrere, perquè anirem fins l'any 1963, celebrant ja d'aquesta manera els molts i molts anys de la publicació del disc Hootie a càrrec dels Country Gentlemen. Design Records va publicar l'LP original Hootie Nanny el 1963. Celebrem, doncs, els 55 anys de publicació d'un disc esplèndid de bluegrass i de música americana a càrrec d'aquesta formació, alguns dels àlbums de la qual han estat republicats per Smithsonian Folkways a principis dels anys 90 i també per Copper Creek, una banda que va durar moltíssims anys fins l'any 2004. El seu primer àlbum datava del 1960, aquell Country Songs All and New, que també podríem repassar en algun d'aquests dies que estem al vostre costat. Els membres fundadors de la banda el 1957 van ser Charlie Waller a la veu i a la guitarra, Bill Emerson al banjo i a la veu, John Duffy mandolina i veu i Larry Lohey al baix, tot i que després va haver-hi diversos canvis a la formació i que es va mantenir en actiu fins la mort de Charlie Waller, que va ser un dels líders i fundadors de la banda. Ell va ser qui va portar durant temps l'etiqueta de líder de la formació. El fill, Randy Waller, continua interpretant música avui en dia, però sota el nom de Randy Waller and the Country Gentlemen, que no cal confondre. Els hem recordat amb ells, amb aquesta formació de bluegrass, country progressiu i també de bluegrass més autèntic des de Washington, D.C., amb peces com aquesta, Nine Pound Hammer, o aquest 500 Miles, des del seu àlbum Hootie Nanny del 1963. If you miss the train I'm on, you will know that I'm gone. You can hear the whistle blow 100 miles. 100 miles, 100 miles. not a penny to my name. Lord, I can't go back home this away. This away, this away, this away, this away. Lord, I can't go back home this away. Lord, I'm walking these ties with tears in my eyes. I'm trying to read a letter from my If this train's running right, I'll be home tomorrow night. Lord, I'm 500 miles away from home. Away from home, away from home, away from home, away from home. Lord, I'm 500 miles away. Record musical a càrrec de The Country Gentlemen, celebrant els 55 anys de l'edició d'aquest àlbum que estàvem escoltant. I 50 anys fa, encara estem dins el món del record, anirem cap a l'actualitat, però 50 anys fa de la publicació d'un disc d'un cantant que a mi realment m'encantava, llarga durada, de Johnny Darwell, The Son of Hickory Holler Strum. Va ser un disc que es va publicar l'any 1968, un dels dos que va publicar aquell any número 37 d'àlbums al Yost Country. Johnny Darwell era un gran artista nascut el 23 de juliol de 1940 a Hopewell, Alabama, però que va criar-se a Marietta, Georgia. Després d'estar a l'Armada als Estats Units, va anar cap a Nashville, on va regentar un Holiday Inn a prop de Music Row, on va ser descobert pel Kerso Herstein, un productor musical treballant per United Artists, després d'una recomanació del cantant Bobby Burr. Va debutar amb una versió del Green Grass of Home, aquell tema de Carly Potman, el 1965. Es va convertir en un dels millors artistes del moment. Aquest va ser el seu tercer àlbum i del qual es van extreure dos senzills. El primer que escoltem és el primer que va sortir el 67, My Elusive Dreams, un èxit molt menor del 1973. És una cançó que va ser escrita en el seu moment per Billy Sherrill i Carly Pondman. La millor versió coneguda d'aquesta cançó que va interpretar diferents artistes va ser la de Tammy Wynette and David Houston, un número 1 al 1967. Johnny Darwell en va fer un èxit menor, però aquí la tenim, My Elusive Dreams. You followed me to Texas. You followed me to Utah. We didn't find it there, so we moved on. Then you went with me to Alabama. Things looked good in Birmingham, but we didn't find it there, so we moved on. I know you're tired. My child in Memphis, then I heard of work in Nashville, but we didn't find it there,

Yes, I'm the son of Hickory Holler's tramp. La música del nostre personatge The Son of Hickory Holler's Tramp, la cançó de Alice Frazier, que va ser un èxit per O.C. Smith l'any 1968 i que abans havien enregistrat Sanford Clark i per Johnny Darrell, com ens hem comentat amb aquesta cançó. Va ser molt més coneguda aquesta peça el 1977 perquè va ser inclosa amb el segon àlbum en solitari de Kenny Rogers, que va arribar a ser el número 1 a les llistes de Billboard, el Hot Country Songs. Aquesta és la música que ens porta a continuació Ally McCormick, a través del temps de Country and the Place You Know, seu àlbum de 2018. La cançó és All I Feel. Listen to the rain hit the roof as you find yourself in a strange embrace. The pedal touches steel, and it's all I feel. I stole the old man's truck, I come rolling down that old dirt road with a devil at my heel, and it's all. Aquesta jove i interessant vocalista, cantant, poetessa, compositora del Canadà, concretament d'Ottawa, és la cantant més relacionada amb el folk i l'americana music amb el country. Avui l'hem escoltat també presentant aquest The Place You Know, que és el seu àlbum per 2018. Ally McCormick es condueix una cançó que porta el nom de Calgary, Goodbye. Thank you. hem escoltat la veu d'Ali McCormick des d'Ottawa, al Canadà, i seguirem amb una altra veu femenina, en aquest cas la de la intèrprete que ens arriba des de Houston, Texas, on va néixer el 7 de desembre del 1976, la incomparable, al meu entendre, Sunny Michaela Sweeney, coneguda com a Sunny Sweeney, i que ara mateix és un artista que pertany al segell independent 30 Tigers, però que va estar amb Republic Nashville i amb Big Machine Records durant força temps, amb el seu àlbum de debut Heartbreaks Hall of Fame, que també va ser un àlbum independent. Amb Big Machine després es va tornar a reeditar i amb Republic Nashville va publicar l'àlbum Concrete el 2011. Els dos darrers, el Provoked i el Trophy, van ser publicats per al segell independent Out Daily. Avui escoltem cançons del seu disc publicat en recentment 2018, anomenat Big Machine Classics, temes clàssics de la Sunny Sweeney en la seva etapa amb Big Machine Records, com per exemple aquest número 38 l'any 2011, Staying Worse Than Living, quedar-se és pitjor que marxar. It'll shake you, damn near break you, it always has. You don't go until you're praying to break even, until staying's worse than leaving. God knows we tried everything we could do. You can keep your de la cançó, i amb la següent, la peça que escoltarem és quan ella va debutar en el món de la música, o el món dels senzills dirigits cap a la ràdio. Va ser el 2007 quan es publicava el primer senzill que no va arribar a entrar al US Country del Heartbreakers Hall of Fame. Va ser la cançó que avui també recordarem, anomenada If I Could, que es troba amb aquest àlbum anomenat Big Machine Classics de la Sunny Sweeney. If I could make my living going fishing, Doncs l'heu sentit a la Sunny Sweeney, aquí també hem recordat amb el programa d'avui a través de les cançons d'aquest àlbum de Big Machine Classics que ens aporta aquest en 2018. Igual que aquest àlbum, The Long Tall Deb, amb Colin John. L'àlbum es diu Dragonfly, la cançó On The Way Down. Gent de country alternatiu, de música americana i amb personatges que han col·laborat, Long Tall Deb i Colin John, han col·laborat per fer un àlbum força intrigant, però també evocatiu. Diuen que continuen, després d'haver publicat aquell EP conjunt, Streets of Mumbai i Dragonfly. El seu darrer àlbum incorpora un toc de blues i de soul a tot el que ells han arribat a fer, que és rock and roll, surf, spaghetti western, nord jazz, pop americana i música d'arrel, amb influències que ens arriben des d'Amèrica, Europa, Índia i com ells mateixos destaquen des del Nepal, fins i tot. Per tant, aquí trobem una barreja de música amb aquest Dragonfly, àlbum publicat originalment el 2017 però reeditat amb més nivell el 2018. Long Tall Deb i Colin John en Remember Why. To meet my best friend's truck by the the curb. Throw my bag in, we are on our way. És excel·lent la música Long Tall Deb amb Colin John. Ens arribaven amb aquests dos temes del seu Dragonfly. I ara anem a presentar els senzills pre-orders d'avançament del darrer àlbum del supergrup de música country Pistol Annies, format per Miranda Lambert, Ashley Monroe i Angelina Presley. Van debutar el 4 d'abril de 2011. Des d'aleshores han publicat dos àlbums i el tercer està previst que surti al mercat el 2 de novembre de 2018 per RCA Nashville. Interstate Gospel. D'aquest àlbum nosaltres podem començar a escoltar ja alguna cançó que ens han donat alguna petita pista, com per exemple aquesta. Es diu Stop, Drop and Roll One. We're on fire, I think. So stop, drop and roll one. Take one to grow. I don't really care how Interstate Gospel és el nom que portarà aquest proper disc de Pistol Ennis, del qual tenim aquests dos senzills d'avançaments i alguna altra cançó que se'ns ha fet arribar amb un EP de mostra. Best Years of My Life és el títol de la segona cançó que us ofereixo als oients del nostre espai. I've got an itch to just get high. I'm in the middle of the worst of it. These are the best years of my life. I've got the hankering for intellectual emptiness. I've got the need to ease my mind. Some reruns on the TV set. These are the best years of my life. I was looking forward to staying here forever, 'cause you asked me to. Didn't think that I could do better. Thank you. Genial, la música de Pistolanis ens acompanyen a través del nostre temps dedicat a la música country. I si hi ha una vocalista que a mi m'ha encantat amb els anys, és aquesta. Un àlbum, un llarga durada, que va publicar uns anys enrere i que avui volem recordar, el Pure Country 1998 amb Johnny Freaky. Down to my last broken heart, una veu magnífica i preciosa, la de Johnny Freaky, Jane Marie, nascuda així. Freaky, ens diuen que es pronuncia més bé, el 19 de desembre de 1947 a South Whitley, a Indiana. La Female Vocalist of the Year de la CMA, de la Country Music Association, el 82 i el 83. Aquest, de fet, és un recopilatori publicat ara fa 20 anys enrere, el 1998, amb alguna de les seves cançons més destacades, com per exemple aquest Down to my last broken heart, una de les cançons per la qual és més coneguda, tot i que no va arribar a ser un número 1, sinó un número 2, una cançó de Chicken Rains. La que sí que va arribar al número 1, uns anys després, va ser la cançó que escoltarem dos anys després, la cançó Don't Worry About Me Baby. L'escoltem també amb el nostre programa. This is all gonna end. We fell in love once, we could fall again. It makes no difference how it all works out. This night with you is all I'm thinking about. Don't worry about me, baby. Don't worry about leaving or telling me lies. How can I make you understand? If I can't have it all, I'll take all I can. And don't worry about me, baby. Thank you. Fabulosa la interpretació que ens portava la Jennifer Key, les seves cançons que una vegada més estàvem escoltant al vostre costat. Ja que tenim bona música, què tal si acabem amb Jill Jackson? Una cançó que es diu 1954, però que pertany al seu àlbum Are We There Yet de 2018. But you thought he was just a dream. Told me he looked like a movie star. When you said I do, he said you were the most beautiful girl he'd ever seen in all the world. You bought a home and your first car. Now at night I look up to the sky and see a paradise, where I know that you're dancing on the mountainside. Your hand in hand once more. You had a boy then had a girl. Such a perfect little family. They grew up just like you hoped they'd be. Sometimes bad and sometimes good. You travel around the world, across America on a Greyhound bus. Watch the sunset over California and shared a little suitcase on a cruise. To the sky and see a paradise, where I know that you're dancing on the mountainside. Your hand in hand once more, and the sacrifice of finally letting go so you can see. Un artista que ens arriba des d'Escòcia en la seva música i que ha estat doncs, a Nashville amb els darrers anys portant a terme les seves composicions com a cantant i compositora. Jill Jackson, el seu cinquè àlbum que ens arribava amb peces com aquesta que obria el record d'aquest disc, aquest Are We There Yet de 1954, o per exemple el tema que dona nom amb l'àlbum amb el qual acomidem el programa d'aquesta setmana. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Ha estat tot amb aquest programa del Club del Country des de Palafrugell. Per tots vosaltres, Country Radio Estel. Serà fins una propera. Adéu-siau. It was summer in 1983. Heading south to a whole big other country, fighting in the backseat, Susie and me, Susie and me. Mama takes a picture before we leave, packing up the bluebird, bluebird, bluebird. Can't come any sooner, sooner, sooner. Put Buddy on, put Buddy on. Time to hit the highway, highway, highway. Daddy turns up, that'll be the day. And we'll sing along, we'll sing along. The two in the backseat became three. Made up a mixtape, mine's all country. Can't wait to run into the sea, feel your legs free. Mama shouts, girls all say cheese. Packing up the Rover, Rover, Rover. Kids a little older, older, older. Still things we never forget, forget, forget. Daddy, are we there yet, there yet, there yet? It won't be long, it won't be long. I throw up on the side of the road and little darling, there's not too far to go. The only way we make it through is sing pretty, pretty, pretty, pretty Peggy Sue. Packing up the bluebird, bluebird, bluebird. Can't come any sooner, sooner, sooner. Put Buddy on, put Buddy on. Time to hit the highway. Highway, highway, Daddy turns up. That'll be the day, and we'll sing along. We were singing along. Packing up the Rover, Rover, Rover. Kids a little older, older, older. Still rave on, still singing rave on. Things we never forget, forget, forget. Daddy, are we there yet, there yet, there yet? It won't be long, it won't be long. Things we never forget. Daddy, are we there yet? We're up and gone, we're kids of our own.